Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Det er fredag, det er Millionærklubben, og de to ting betyder, at vi så svarer på lytterspørgsmål den næste times tid her i klubben. Så find telefonen frem og send os en sms på nummeret 42 42 03 21. Start din besked med Miu, hvis du har spørgsmål, som du tænker, at vi her i Millionærklubben kan hjælpe dig lidt med. Alle spørgsmål er som altid velkomne, og hvis du har et spørgsmål, der på en eller anden måde trækker nogle tråde til teknologi, så er det altså virkelig i dag, du skal slå til. For panelet ser lidt anderledes ud i dag. Lars Svendsen har fri, og i stedet for så er Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest og fast porteføljeforvalter i klubben, med os på en telefon. Og Mads Christiansen, jeg har fået dig med på sådan en lidt anden måde, så lyden forhåbentlig er bedre. Jeg skal lige høre, er du med os? Jeg er lige her, Signe. Godmorgen. Ja, godmorgen og velkommen til. Dejligt. Kan du høre mig? Det kan vi i hvert fald. Og i studiet ved min side, der står Lars Persson, også fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og en del af Aktierådet. Ja, Lars, dig kunne vi altså ikke give fri her til morgen, så nej. Godmorgen og velkommen til dig. Tak. Også. Inden vi kaster os over spørgsmålskassen, Lars Persson, så skal vi lige slå et smut forbi markedet. Hvordan står det til i Danmark på sådan en fredag morgen? Jamen i Danmark, der stiger vi. Vi havde jo egentlig en meget spøjs udvikling i går, hvor lige pludselig så faldt AP Møller ud af sengen. Det var jo ellers resten af markedet, resten af Europa i hvert fald, var i plus. Og lige pludselig så faldt sådan AP Møller ud af sengen, og alle ledte efter et eller andet svar. Men vi fandt ikke rigtig noget andet, end der blev kørt nogle store handler igennem. Altså normalt så bliver der handlet sådan 10 og 5 og 8 aktier, men det her var vi oppe at handle 40 og 60. Så jeg ved ikke, om det var en eller anden mellemstor fond, Der lige pludselig skulle ud af noget transport eller et eller andet, men der skete i hvert fald et eller andet, og DSV faldt også lidt tilbage, og Krukkel og Nagel nede i Schweiz var også nede, så der var et eller andet masse forsvindelse fra transportsektoren, men her til morgen, der stiger AP Møller, og så er vi op med 0,4, fordi der sker ikke så meget i de andre store aktier, i hvert fald nedadrettet gående. Og så har vi jo fået et regnskab ud fra SAS, som for en gang skyld er i plus. Det er jo, ja, hvad var det, der stod? 14 måneder siden, eller sådan noget, eller var det? Jeg tror, det var for første gang i 4 år, har de landet et kvartals overskud. Ja. Så 21% oppe, men det er jo stadigvæk en penny share, altså vi taler om 27 øre, så altså, ja, det, altså det er jo nu himmel, vingerne bærer ikke højere, end de flyver, eller hvad nu det er, men så, nej, ja, det er ikke sådan, altså flyselskaber er jo bare race to the bottom, altså det er jo sådan noget med, hvor billigt kan jeg sælge mit flysæde, og når du så har booket dit flysæde, så opdager du, at du kan hverken få din taske eller dit kuffert med, ikke, og hvis du også skal have noget mad, så skal du også betale noget ekstra, og skal der også være en faldskærm, så skal du også lige huske at betale lidt ekstra, så nej, altså de der flyselskaber har ikke været noget spændende investeringsobjekt de sidste lange tider, i hvert fald min optik. Dem er jeg gået meget ud om her i Millionærklubben. Så, okay, er sådan, så dem ser vi ikke lige pludselig ligge nede i din portefølje, Lars Persson. Men altså, hvis vi kigger sådan på det danske marked, vi havde Ambu, der fik hug i går, vi havde Mærsk, som du selv siger, der fik hug i går, og så havde vi Ørsted, der trak lidt i en anden retning, efter de fik kæmpe, kæmpe hug onsdag. Altså, hvad er det, der sker for de der udsving, vi ser på det danske marked? Er det bare mig, der ser syner, eller er vi sådan virkelig fremme med sablekniven? Ja, det er vi. Altså, vi får virkelig nogen med boldbattet, og vi synes jo altid, det er nye tider, og det har vi da aldrig set før. Jeg tror egentlig, hvis vi går tilbage og kigger på de udsving, der har været, når folk rigtig skuffer, jamen så har vi fået med boldbattet tidligere. Man kan så sige, Ambu, den havde jeg svært ved at se, hvorfor boldbattet skulle så meget frem. Men altså, sådan er det jo nogle gange, man er måske blevet lidt forelsket eller et eller andet. Så ja, der har været et eller andet, som folk ikke har været glade ved, og så får man med boldbattet, og det må man bare erkende som investor. Det, der er afregning ved kasse 1. Altså, det er også det, vi ser med ALK. Altså, de manglede nogle kunder til deres forsøg og sådan noget. Så er det det der med at komme tilbage. Altså, man skal måske hellere være lidt for konservativ til at starte med, altså, og så overraske hver gang. Altså hellere at komme ud og sige, at det bliver kun 5%, og så bliver det 8 eller 10 eller 12. Hvad er det, man siger? Under? Perform, ja. Under promise, over deliver, eller sådan noget. Ja, sådan er det. Ja, så det tænker jeg er mantraen, i hvert fald rigtig meget i øjeblikket, at man skal hellere krybe langs panelerne og være ydmyg, og så så overraske og råbe hurra, vi er bedre end vi troede, ikke? Så det er sådan, jeg tænker i øjeblikket. Yes. Lidt andre nyheder her til morgen, det er, at Bavarian Nordic dropper sin coronavaccine. Det lå måske også en lidt... Ja, jeg synes næsten, at... lidt i kortene. Ja, jeg synes næsten, undskyld, jeg afbrød, men jeg synes næsten, Rolf han nærmest sagde, at han prøvede i hvert fald at indikere, at den muterer så meget, så altså, hvad der virkede i sidste uge, det virker jo nærmest ikke i dag. Mads kan måske korrigere mig, han er jo læge og ved meget mere om det der, men altså, det virkede i hvert fald som om, at de havde sådan lidt opgivet på forhånd. Det virkede i hvert fald sådan om, at det var ikke helt god. Og den falder også 3% i dag. Nu må man sige, nu har de efterhånden taget alle de der. Men altså, jeg synes jo, at Bavarian Nordic er jo blevet et rigtig medicinalvirksomhed, for de omsætter jo 6 milliarder på toppen. Og så må vi jo bare kende, at det der med at finde vacciner, det er måske lidt sværere end at finde allergi. Altså, hvor ALK har fundet den der rigtige ting til at sætte i rumpetten, og så virker det som om, at det stadigvæk nogle gange godt kan svigte den måde, at Bavarian Nordic har fundet deres og indføre vaccinerne. Om det er selve den, eller hvad det nu kan være, jamen det har jeg ikke forstand på, men jeg synes, hvis de lukkede hele pipeline ned, og så ville det jo også blive et kedeligt selskab, fordi så ville det jo ende med at være sådan ligesom Lundbæk, at en tynd pipeline, og indtil de havde malket koen for de der vacciner, de har, jamen så er der ikke noget i den anden ende. Så nej, det synes jeg, det er jo et selskab, der skal udvikle sig stadigvæk. Det skal man huske på. Mads Christiansen, jeg kunne godt lige tænke mig at svinge den her lidt forbi dig, fordi nu er Lars Persson inde på det, at du er jo faktisk uddannet læge, men sådan noget som bioteknologi, er det egentlig noget, du har sådan et særligt øje for? Det er super svært. Altså, tværtimod så bliver jeg sådan lidt, jeg tænker, det er meget svært. Mm. Det er svært at forudsige, hvad er det lige, der kommer til at lykkes, og hvad er det, der sker. Altså, nu talte jeg om coronavirus, og coronavirus er jo et helt almindeligt forkølelsesvirus, som findes i rigtig mange varianter, og så kommer der sådan en speciel variant, som på en eller anden måde rammer, aktiverer immunforsvaret hårdere og rammer, og vi ved ikke præcis, hvem det lige rammer hårdere og sådan nogle ting. Og så, så går man i gang med at prøve at lave nogle vacciner, men biologi er vildt svært at forudsige. Så der er, hvad skal man sige, variationen og udfaldsrummene er kæmpestore, når man snakker biotek og sådan noget. Men det er jo noget, som altså, det kunne være, det er da en drøm for mig en dag, at New Deal Invest kan det, fordi det er egentlig velegnet til sådan en bred, langsigtet portefølje. Men det er svært det der med at pille en enkelt aktie ud, og så tænke, at den bliver godt, fordi der er så meget, der skal gå godt ned ad vejen. Okay. Ja, det er altså lidt svært at finde ud af de der biotech-selskaber. Men altså, lidt andre nyheder eller nyhedsoverskrifter derude i dag er, at den kinesiske centralbank forsøger at styrke økonomien ved at sænke valutareservekravet for finansielle institutioner. Og så lander den amerikanske jobrapport kongetallet i eftermiddag, og den viser, hvor mange jobs, der er blevet skabt i USA uden for landbruget den seneste måned. Det kan altså være lidt værd at holde øje med, for det plejer at være en ret god strømhild for, hvordan økonomien har det. Og nu hopper vi altså ned i spørgsmålskassen, fordi jeg kan se, at det allerede simpelthen vælter ind med spørgsmål. Og det er selvfølgelig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio, hvis du også har et spørgsmål til os. Hvis du husker at skrive dit navn i sms'en, så er du altså også med i lodtrækning om en fin millionærklubben t-shirt, som vi trækker vinderne af i slutningen af udsendelsen. Og Mads Christiansen, vi har fået et par spørgsmål ind fra Paul Erik. Han spørger ind til nogle elbiler, og jeg synes lige, vi skal starte med Tesla. Han spørger nemlig, Tesla bliver den femdoblet i 2030? Mange siger det. Og nu ved jeg ikke, om du er en af dem, der siger det, Mads Christiansen. Bliver Tesla femdoblet i 2030? Jeg synes, det er svært med kursmål, men jeg tror på, at Tesla vinder elbilsmarkedet. Tesla er meget bedre til at producere og kan producere meget billigere, og det er det, vi ser, når de hele tiden kan sænke priserne. Hvis man ser på en moden branche, hvis man nu ser Carlsberg i forhold til Heineken, og Carlsberg begynder at sænke priserne, så er det måske ikke så tit et godt tegn. Men når man ser en ung branche, hvor penetrationen ikke er særlig stor, og der er ikke så mange mennesker, der har en elbil, og så Tesla er ude at sænke priserne, så er det i virkeligheden for at øge folks mulighed for at få en elbil. Og det er et styrketegn. Og det er også et tegn på, at produktionen bliver billigere og billigere. Deres Model Y har de sænket produktionspriserne på. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men ind med halvdelen eller sådan et eller andet siden, at de er begyndt at producere den. Og det er fordi, de producerer ved hjælp af en digital tvilling. Det hele er digitaliseret, så de kan lave alle mulige små ændringer på, på produktionen af elbilerne. Og det betyder, at det er en større ting for en normal bilproducent at ændre produktionsmåden, jamen så kan man hos Tesla hele tiden implementere de her små omkostningsforbedringer. Så jeg tror, at Tesla vinder det der marked, simpelthen fordi man er bedre til at producere biler. Men derudover så har Tesla også en superkomponent, computer, som kommer til at konkurrere med de store big tech computer Dojo. Vi ved ikke helt, hvad det bliver til. Musk han taler om, at det kan blive noget, som kan konkurrere med, ja, med de største inden for cloud services og AI computing. Så har man også den her robotfabrik, hvor man laver den her Optimus robot, og sådan en kommercielt produceret robot, det kan godt blive, altså det kan virkelig, virkelig blive noget, der skaber vækst og gør Tesla til verdens største virksomhed. Og så har man også energidelen, energy storage, som også kan og er i gang med at blive stor. Så der er mange ting i Tesla. Tesla er sådan en disruptivt innoverende virksomhed, som laver nogle ting, som giver vækst. Mm. Meget af det, der sker inden for teknologi, det er jo, at vi gør tingene mere effektivt og sådan noget, og det skaber ikke vækst. Men når Tesla laver en ny robot, der kommer ned i pris, sådan at vi alle sammen kan købe den, så skaber det vækst. Så jo, jeg tror bestemt personligt på, at Tesla er femdoblet i 2030. Ja, men det lyder positivt. De skal da virkelig sætte gang i juni derude. Mads, på det seneste, så har vi også set, jeg tror, det var kinesiske XPeng, der indgik sådan et samarbejde med Volkswagen. Altså, vi har set nogle kinesiske producenter slå sig sammen med nogle europæiske producenter. Er det noget, der kan få dig til sådan at ryste lidt på hånden i forhold til Tesla, eller tænker du, det er lidt lige meget? Ja, både og. Altså, jeg tænker, det giver mening. Altså, jeg har altid haft svært ved at tro på, at kineserne fik lov til at have sådan nogle computer kørende rundt i Vesten med kameraer pegende alle mulige steder hen og samlende data ind på alt muligt. Så på en eller anden måde så tror jeg, at de får svært ved at få lov til det. Så det giver mening, at de skal samarbejde med Folkevogn for eksempel. Og Folkevogn kan ikke, det er helt anderledes at producere elbiler. Og jeg tror ikke på, at de nogensinde kommer til at blive konkurrencedygtige på produktionsdelen. Så jeg synes, det giver god mening, at man slår sig sammen. Om det gør mig bekymret i forhold til Tesla, det tror jeg ikke. Det vil være naturligt, at der kommer konkurrence ind. Så nej, det ændrer ikke sådan noget på det. Jeg er lidt skeptisk i forhold til, om kineserne, altså de der kinesiske bilfabrikker, de får lov til rigtig at slå igennem i Vesten. Altså også den her, verden bliver delt mere og mere op i øjeblikket. Yes. Og vi parkerer Tesla-snakken lidt der og springer videre til dig, Lars Persson. Der er nemlig kommet et spørgsmål ind til dig. Mm. Svenske ABB tøffer godt afsted, og udviklingen minder meget om din tidligere alletiders anbefaling af Nibe. God, stabil udvikling fremad, uden for meget udfald. Skal jeg fortsætte med at købe op i ABB, eller hvordan ser du potentielt? Potentialet hos selskabet er der mere at hente med venlig hilsen, Christoffer. Ja, så altså, vi står lige over for sådan et vadested. Det er ligesom, vi har været op og kysse niveauet lige op over 420 et par gange, ikke? Og nu er der kommet lidt fart i igen, så vi mangler lige at få momentumkurven til at vende næsen opad, men det kunne godt ske her ind i de næste par uger, så jeg vil da holde øje med brud af 420-425, så kunne den godt fortsætte sit read op. Den er ligesom ligget på den her hylde og sundet sig. Men det kunne jeg godt forestille mig, at vi skulle købe yderligere op i ABB, eller købe den, hvis vi ikke havde den. Selvom den er steget 31% i år. Så der er altså yderligere potentiale i hvert fald ud fra din optik i ABB, der er Lars Persson. Ja, rent ud på det tekniske, så ja. Yes. Vi springer videre så. Det er Jesper fra Hillerød, der skriver, hej, kan vi få Masses vurdering af Teladoc Health og fremtiden for den type branche-aktier? Teladoc er faldet 27% det seneste år. Tak for et godt program. Og Mads Christiansen, den var jo så lige til dig. Teladoc og den slags aktier. Der er to aktier, som man kan investere i inden for det her. Der er Teladoc, og så er der den, der hedder Hims & Hers. Tickeren, det er HIMS. Og hvad er det konkret, de laver, Mads? Jeg er ikke helt opdateret på dem. Jamen, Nej, de laver begge to med digitalisering af sundhedsydelser i USA, og til at der også kommer sådan fra kronikerkontrol, altså sådan noget sukkersygekontrol og sådan nogle ting, hvor at Hims & Hers kommer mere direkte på forbrugerne med behandling af kønssygdomme, prævention, hudsygdomme, sådan nogle mere simple ting. Hims & Hers vokser. 90% er ved at være overskudsgivende og handler helt vildt billigt i øjeblikket, efter min mening. Teladoc vokser ikke så hurtigt og har haft svært ved at få ret i gang i væksten. De lavede et dårligt opkøb. Jeg kan ikke huske, hvad den virksomhed hed, men man købte noget, der var for dyrt og sådan nogle ting. Men Teladoc er også profitabel nu og sådan noget. Jeg tror på begge de to virksomheder, men jeg tror rigtig meget på Hims & Hers. Hims & Hers kom med et regnskab her for nylig, hvor de havde den der vækst på 80%, nu er profitable. Og så annoncerede de, at de vil sænke priserne på deres abonnementer for at få flere ind. Og det tog markedet rigtig negativt imod. Det betyder for en aktieanalytiker, at han skal nedjustere Q3 og Q4 og Q1 næste år, fordi at nu bliver produktet billigere. Og det betyder også, at han skal nedjustere bundlinjen. Men Hims & Hers gør det, fordi de er profitable nu, og de vil gerne have rigtig mange flere mennesker på deres platform. De fleste af dem, der kommer ind på Hims & Hers platform, de har ikke tidligere haft en læge eller haft adgang til lægelig behandling på den måde. Lige pludselig så får de det nu, og ved at sænke priserne, så får Hims & Hers mange flere nye kunder ind. Det er det her med, det er det her, jeg taler om med Tesla, når de laver robotten, så skaber man noget nyt. Og det gør Hims & Hers, Hims & Hers muliggør for mange flere mennesker at få en læge, og det giver vækst på den måde, og langsigtet vækst. Så jeg tror på den der branche, og det der hele tiden er usikkerheden, det er, at der er meget stærke kræfter i USA med hensyn til at de her sundhedsordninger, hele det her system med forsikringsordninger og alt det her, der er så mange mennesker, der tjener så mange penge på det, at der vil være en betydelig modstand imod noget nyt, som kommer og piller ved det gamle. Og så jeg tror, der er en politisk risiko for, at de her virksomheder kan få svært ved at få lov til det. Okay. Men vi ser også Amazon komme med deres telesundhedsordning nu. Så jeg tror, at det får momentum. Jeg tror, det bliver svært at stoppe. Mm. Og Jesper her, han påpeger, at den er faldet 27% det seneste år, i hvert fald Teladoc Health. Mads, hvad er det, der har lagt til grund for det? Nu ved jeg ikke, om du var lidt inde på det. Jo, men det er alle virksomheder, som ikke tjener penge lige nu. Altså, og det gør unge virksomheder ikke, de investerer rigtig meget, så de har ikke penge på bundlinjen. Alle den type virksomheder er faldet med 60-70-80-90%, og det gjorde de også i 2000 og i 2008, så det er det sker, og faktisk når man sådan kigger på det, så ligner det, at det sådan tager 2 år for virksomhederne at komme tilbage til sådan den normale korrelation imellem bruttoprofit og aktiekurs, så på den måde, hvis det sker igen, ligesom det gjorde i 2001 og efter 2009, jamen så altså så Teladoc og Hims & Hers virkelig virkelig gode investeringer de næste par år. Mm. Således altså et par ord om Teladoc og Hims & Hers. Vi springer videre til dig, Lars Pearson. Der er kommet et spørgsmål ind om Scatec. Hvad tænker Lars Pearson om Scatec, som Lav kort nævnte i går? Jeg købte den i 2019 til kurs 105. What to do? Hold køb eller selv? Tak for et fantastisk program. Hilsen, Hanne. Jamen, så hun skal jo selvfølgelig finde ud af, om hun kan bruge skatte, hvis hun sælger den nu, om hun kan bruge skattefradrag til noget andet, hvor hun sælger for en gevinst. Jamen, ellers så er det jo, at den har jo været faldende trend lige siden 21, og det var jo den der bølge, hvor vi alle sammen skulle have noget grønt, ikke? Den toppede januar 21, hvor vi bare stormede ud med hovedet under armen, og nu har vi så fået prisfastsat tingene lidt anderledes. Der er nogle renter, de har haft nogle problemer med nogle forskellige, de har haft et stort, hvad hedder det nu, projekt, som har drillet dem rigtig meget, og det har også kostet dem på bundlinjen. Så altså, Og hvis hun ikke skal bruge pengene i øjeblikket, så vil jeg holde fast i den, og når den så begynder at stige lidt, så vil jeg lægge til, måske til den her gode, ligesom jeg prøver nu her til i ALK, og købe op, når aktien nu begynder, sådan, den er så småt begyndt at stige. Det kan godt være, at den drætter yderligere ned, men jeg krydser fingre for, at det var bunden. Men det er jo det der med, at nu ser det ikke ud som om, at det er en faldende kniv længere, fordi den har ligget omkring de 70-80 stykker, ja, siden november måned, ja, faktisk oktober måned sidste år, ikke? Så, og hvor den så kun har bevæget sig mellem, ja, måske 90, men 70 og 90 har den kørt sådan sideværs, så det er ligesom om med markedet, det er jo sådan ligesom, vi kører ned i en dal, og så begynder dem, der har set bobsledeløb, ikke? Så er det ligesom, man kan forestille sig, så begynder vi at få lidt fart på, der er nogen, der skubber til den der, her kører de jo så bare rundt i nogle forskellige chikaner, men jeg håber jo så, at de kan få den op ad bakken igen, kunne vi jo håbe på i hvert fald, at der er, fordi der er efterspørgsel på det her grønne omstilling, så jamen, umiddelbart vil jeg gemme den, hvis hun ikke kan bruge et fradrag, hvis hun kan sælge den i frie midler, for eksempel. Og så håbe på, at der kommer run på. Men altså, på den korte bane, der skal hun ikke forvente guld og grønne skove. Og det, der bliver næste problem, det er jo, hvis der nu kommer nogen og kommer med et købstilbud, så bliver det jo sådan en flad fornemmelse. Det er jo det, vi har set med Kahoot der, hvor folk står lidt på sidelinjen. De købte den meget dyrt, og nu har vi så et lidt ærgerligt tilbud, ikke? At det er jo samme finger. Du tænker, at kursen er kommet så langt ned, at man bliver glad for det tilbud? Nej, altså, fordi hvis du lægger 20 eller 30% på den her kurs, så kommer den jo ikke helt op til, hvor han har købt den. Så det er jo det, der er udfordringen, ikke? Så man står alligevel med et eller andet tab på en eller anden måde. Så. Men altså, jeg vil gemme den ind under hovedpuden og måske lægge til, når der er nogen, der får skubbet den her afsted, ligesom vi ser bobsled løbende. Så ja. Yes, der var altså et klart svar til Hanne. Hanne, du skal lige overveje, om du kan bruge fradraget til noget, eller så kan det være, at du skal overveje at blive liggende i den. Vi hopper videre til Kenneth, der er kommet med et lidt større spørgsmål. Han skriver: kære skønne fabulerende millionærklub, der findes i dag en ny stor græsmark, der hedder AI, og jeg føler ikke, jeg er noget med til gildet. Er det for sent at komme med? Skal man investere i Microsoft eller Apple som de store sikre, hvis man bare ønsker et stille og roligt afkast over tid, for eksempel 5-7-10 år? Eller skal man forsøge at satse butikken i en aktie, der bliver den næste Nvidia? Med venlig hilsen, Kenneth. Og Mads Christiansen, jeg tænker, vi kaster den ud til dig. Hvis man ikke er i AI nu, skal man så hoppe ind i de store navne, eller skal man prøve at finde den næste Nvidia? Ja. Jeg tror næsten, jeg svarede på det før. Under de store nedture, så falder vækstvirksomheder med de der 60-70-80-90%, det har vi set nu. Og det, når man kigger på det, så er det sådan nogle dislokalisationer. Men Big Tech er allerede steget og er tilbage til den normale forhold imellem deres bruttoprofit og aktiekurs. Så jeg vil ikke lede der. Men det er også super svært at finde fremtidens vindere inden for det her. Men lige nu vil jeg gå efter segmentet under. Altså det, jeg kalder midcap, stadigvæk store virksomheder med markedcap på mellem måske 10 og 100 milliarder dollars. Men der er en masse virksomheder der, som ikke lige har været med i den her hype, som der har været omkring AI. Og så med hensyn til AI, så er AI har været der siden kommercielt siden måske 15 eller sådan et eller andet. Det er det, der har sørget for, at vi har fået de rigtige reklamer og det rigtige feed på Facebook. Det, der er sket nu, det er, at med Large Language Models, så har vi fået, så er det blevet meget mere tilgængeligt at bruge for rigtig mange flere virksomheder. Så nu snakkede vi ABB før, og ABB kommer til at kunne bruge og implementere i AI i rigtig mange af deres løsninger nu med det nye, der kommer. Nvidia og Siemens har et samarbejde om at lave, om at digitalisere altså alle mulige fysiske installationer. Så der er mange måder at investere i AI i verden. Jeg tror bare, at det bliver en effektivisering af verden, AI. Og hvis man sådan skal lede efter selskaber, som kommer i den næste bølge, så er det så skal man gå efter de selskaber, som har data, og som kan lave nogle bedre produkter ud fra de data, de har. Og så er vi over i e-commerce-platforme, det er fintech-platforme, en masse software- og servicevirksomheder kommer til at lave bedre produkter, fordi at de kan tilbyde AI i deres produkter. Så jeg tror simpelthen bare, at tech-verdenen generelt er kommer til at gavnes af AI, fordi de kommer til at pakke AI og levere det. Omvendt Big Tech, altså når de skal, ja, altså det er også dyrt at implementere AI i produkterne, der er en masse omkostninger med chips og compute og sådan nogle ting. Altså man skal købe de her Nvidia chips, og man skal sætte strøm til dem, og det koster en del. Så der er også nogle omkostninger ved det. Så når deres egentlig vindende produkter fra den sidste æra ligesom skal udfyldes med AI, så kan de faktisk godt løbe ind i, at deres marginaler bliver lidt dårligere, fordi det faktisk bliver dyrere at levere AI-services end de services, de leverede tidligere. Men det hele er så ungt, så det er simpelthen så svært at sige, hvad er det for nogle virksomheder, der vinder, og hvor er det, man virkelig skummer fløden i værdikæden. Okay, Mads, så bare hvis jeg har lyttet med rigtigt her, altså du mener, at de helt store navne i de her AI, de er sådan rimelig prissat lige nu, du vil lede i segmentet lige nedenunder dem, måske noget midcap tech. Ja, yes. Ja, lige præcis. Lars Persson, hvad med dig på AI? Ja, altså, jamen, det er jo ikke sådan, at jeg har virkelig meget fokus på det. Jeg har kigget mere på, hvordan de for store virksomheder har klaret sig, fordi at finde den der, hvad er det for en, der kommer til at løbe stærkt, det er jo, som også tror jeg, masser inde på her, at det kan godt være, det er rimelig svært, så han har jo også spredt sig ud over flere, sådan så man kan følge med langsomt, enten at snuse til det, og så til sidst lægge over i den rigtige forretning, ikke? Man må sige, på en nordisk plan, der har vi ikke så mange endnu, der alene er AI på den måde der, så der har vi nogle robotvirksomheder, robotics, der er på vej over på main market og sådan nogle ting og sager, som er måske mere interessante lige på den korte bane. Og vi skal også huske på, at vores lyttere siger, jamen, jeg kommer for sent, det gør man aldrig, altså fordi vi har jo heller ikke rigtig fundet den, der skal køre det grønne. Hvad bliver det? Bliver det brint? Bliver det det? Bliver det dit? Altså, så man skal passe på, man ikke sådan føler, at jo, der har været nogle aktiestigninger, men de kommer igen, altså fordi der kommer en ny bølge lige om lidt. Men altså sådan noget som Nvidia er jo kørt op med over 200%, altså kan man ikke godt komme for sent til den fest? Måske lige til Nvidia, okay. men så kan du så sige, så kommer der en ny en, der kommer en anden, der producerer noget bedre. Vi kan ikke lige se det, men Mads var jo for eksempel inde på Tesla, nu har Tesla fået nogle gok i nøden. Jamen, hvad er det for en computer, de kommer med, og så videre. Så der kommer jo nogle andre spillere på markedet, og nogen, der man kan byde ind, eller man kan nå med på. Så fordi der er en, der har kørt afsted, så står der nogle andre i startsboksen, som man så må holde øje med, tænker jeg. Ja, ja. Men vil du kigge på de store navne, eller på de lidt mindre? Jamen, jeg vil tage en kombination, altså fordi at som regel, når man har en portefølje, så skal man jo gerne være lidt diversificeret, og så altså, tage et stort navn, og så tage måske to små. Altså, dengang jeg gik ind i biotech, der købte jeg tre forskellige, og så havde man en eller anden af de større danske medicinalselskaber, ikke? Og så lige pludselig så blev Genmab stort, og Topotarget og Pharmaxa, de døde på vejen. Altså, sådan er det. Så hvis vores lytter, køber 2-3 mindre selskaber, eller måske 4, med en lyttepost, og så, jeg kunne godt finde på at købe Microsoft, eller jeg har aldrig været rigtig god til Apple, men Microsoft, det er sådan rigtig kedeligt, men hvis man ser på det der plot, der er på grafen, så er det jo sådan en rigtig kedelig trendlinje, der bare går en vej, ikke mere eller mindre, så det vil jeg nok gøre. Yes. Således altså et svar til Kenneth, der spurgte ind, om det var for sent at komme med til hele AI-festen. Og Mads Christiansen, det vælter simpelthen ind med spørgsmål til dig. Vi har Thomas, han sidder i Nice, han skriver, Gravity, som Mads C. tidligere var meget bullish på, performance helt fantastisk, men bliver ikke altid belønnet. Hvordan ser Mads på Gravity nu? Ja, egentlig lidt uændret. Jeg følger den ikke særlig meget, men nogle af mine forbindelser er investeret i den. Og det går godt i Gravity. Altså, de tjener vildt mange penge. Gravity har så gjort det, at de akkumulerer pengene på balancen. Og det mener jeg, at de gør, fordi de er i spilbranchen. Og det er, altså, man kan godt løbe ind i, at man laver et par spil, som ikke fungerer, og så har man altså brug for, at man også kan fortsætte med at investere i det næste og det næste spil. Så jeg mener, det er rigtigt, at de lægger pengene på balancen. Men Men aktionærerne derude, de er ikke enige. Altså, de synes, at pengene skal udbetales. Så det bliver ligesom sådan et der er ikke nogen, der gider at investere i Gravity, fordi at pengene ikke bliver udbetalt. Og det er jo sådan set rigtigt. Det er en af de grunde, som jeg har til, at jeg ikke kan lide kinesiske aktier. At hvis pengene ikke på en eller anden måde kommer tilbage til aktionærerne, så er aktien jo værdiløs, så er det jo et eller andet tilfældigt, man ejer. Men for lige at være klar i spyttet, så går det rigtig godt i Gravity. De tjener virkelig mange penge, og det er efter min mening en aktie, som markedet misforstår, og den burde være værdisat noget højere. Så jeg tror, det er en glimrende virksomhed fortsat, og den er i et attraktivt segment, mobilspilsmarkedet og i Sydøstasien og sådan noget, så det giver stadigvæk mening. Mm. Mads, du siger, at du ikke holder så meget øje med den mere. Hvordan kan det være? Jamen, jeg har den ikke i fonden, okay. For eksempel. Mine børn har stadigvæk på deres børneopsparinger og sådan nogle ting. Så på den måde er det ikke sådan en aktie, jeg ikke kan lide. Det er bare, altså, det kræver bare meget at følge Gravity, den ene aktie, fordi det foregår på sydkoreansk og sådan noget. Det er svært med mobilspil og sådan noget. Så, ja. Yes, der er altså lidt sprogudfordringer der, kunne jeg forestille mig. Mads, der er også kommet et andet spørgsmål ind til dig. Der er faktisk et par stykker, der spørger dig ind til Sea Limited. Vi tager lige Jans spørgsmål. Han skriver, hej Mads, kort spørgsmål. Hvor skal Sea Limited hen? Du har tidligere omtalt den som en vinder på den lange bane. Hvad er den lange bane? Hilsen Jan. Jamen, altså, det er den lange bane. Jeg har sagt det et par gange før, under de her store nedture, så falder de her virksomheder langt under den normale korrelation med deres bruttoprofit. Og Sea Limited har en 300-400% op til den normale korrelation med bruttoprofitten herfra, hvor den er nu. Og Sea Limited performer derudaf, de er begyndt at markedsføre igen. Altså for et år siden, der var meget negativ på Sea Limited, fordi at den var underskudsgivende. Nu er de så blevet en overskudsgivende, og så er de så begyndt at ville markedsføre igen, og så får den hug nu for det, fordi man så er bekymret for, at den giver underskud. Men Sea Limited har bare krasset i overfladen af det, som e-commerce i Sydøstasien kan blive. Og jeg mener, deres markedsandel er 45% nu. Altså, så de er Amazon i Sydøstasien, og de skal ikke give overskud før om 5-10 år, når det er en moden virksomhed, som har, hvad skal man sige, udlevet det her potentiale. De opbygger en fintech-platform også, og sådan nogle ting, så de skal investere i alle de muligheder, der er. Og det gør de, og det kan markedet ikke lige nu. Men der kommer et tidspunkt om et par år, hvor markedet igen er villig til at se nogle år frem og se, hvad kan det her blive til. Jeg kan ikke sige, at jeg er sikker på det, men det her virker som en sindssygt god mulighed for at komme ind i en virksomhed, som er hadet af markedet lige nu og er prissat forkert af den grund. Hvorfor er det, at du mener, at den er sådan lidt misforstået, at den er prissat forkert, Mads? Jamen, det er, når du skal beregne værdien af Sea Limited, så kan du ikke, de tjener ingen penge, bundlinjen er cirka 0. Nu tager jeg estimere et eller andet 7 år frem i tiden, når den er moden og holder op med at investere i vækst, hvad vil bundlinjen så være? Og så skal du sætte en PE valuation på det. Det er det, man kalder at beregne en terminal værdi på virksomheden derude. Og der skal ikke, fordi at det er så over så mange år, der skal ikke ret store ændringer til, justeringer til, i hvad tror vi, at den her virksomhed kommer til at vokse? Hvad tror vi egentlig, overskudsmarginalen er frem i tiden? Og hvad tror vi, markedet vil værdisætte den til? Det, der er bare 10% ændringer eller sådan et eller andet på den tidshorisont, så har du en ændring i nutidsværdien på måske 50%. Så det er bare, det er derfor, at de her virksomheder, unge virksomheder, falder, når markedet bliver pessimistisk. Falder rigtig meget. I I spørger, vi svarer. Det er altså mantraet denne fredag i Millionærklubben, hvor vores sms-indbakke står åben, og vores to faste porteføljeforvaltere, Lars Persson og Mads Christiansen, står klar. Så send os en sms på 42 42 03 21. Start din sms med Mio, så er du altså også med i lodtrækningen om en Millionærklubben t-shirt, hvis du husker at skrive fornavn i din sms. Og fra Sea Limited ude i fjernøsten til noget andet, der er lidt tættere på. Vi har fået et par spørgsmål ind om Zaptec, Lars Persson. Mm. Kære Millionærklubben, jeg har købt Zaptec for 2 måneder siden, gået i nul, efter dens konkurrenter er blevet udelukket fra markedet. Hvordan ser den teknisk ud, og er det ikke fremtiden med alle elbilerne? Med venlig hilsen, Jonathan. Jo, altså lige sådan teknisk, der har den jo været i en faldende tendens frem, og det ser ud som om, der er ved at komme lidt skub i den, så det er da meget godt spottet. Jeg vil blive, jamen det er det da, og vi har også Garo i Sverige, den har så fået lidt flere stryg, den er faldet med en 40% eller sådan noget i år, men der er jo en, der er blevet udelukket fra markedet, og det har jo givet de andre en overkrøder, kan man sige. Så det er der et marked. Med mindre at elselskaberne selv finder nogen, at de kommer med deres egne produkter, ikke? Så har de måske en konkurrent der, eller hvis de skal levere som white label løsninger, det gør de jo sikkert allerede, og der tjener man sikkert noget mindre, så det skal man måske læse i regnskabet. Men lige nu teknisk, jamen der ser den god ud. Så det er godt køb, synes jeg. Ja, og Jonathan, han nævner altså, at nogle af konkurrenterne er blevet udelukket fra markedet. Hvordan var det nu lige, det var? For jeg kan godt huske, der var alt mulige historier om, at de der elbil-lavede producenter, de blev kastet væk. Jamen, jeg er heller ikke 100% inde i historien, men det var rigtig nok, der var en stor udbyder, som blev ikke, det var ikke sikkert nok, og der var nogle problemer med deres ladesystemer, og så vidt jeg husker, så var det nogen, der havde siddet, jeg kan ikke huske, om det var Zaptec, det var det måske nærmest, og så synes de, det gik for langsomt, og så hoppede de ud, og så nåede de at tage nogle markedsandele, og så bagefter så fandt man ud af, at deres system ikke var godt nok, men ja, det er jo sådan nogle små krige, der nogle gange opstår i forskellige markeder, så ja, jeg tænker, at dem, der er på markedet, i hvert fald på børsen, og Zaptec, der er opadgående, jamen den ser med en bund fra december og januar i under 25, og nu her egentlig i 35, ikke? Og vi var oppe og teste i april-maj måned 45, hvor den så blev afvist. Jamen der tænker jeg, at vi kommer op igen med den fart, aktien ser ud til at have på i øjeblikket. Og så er det selvfølgelig spændende, om vi kan bryde igennem, men jeg vil godt købe ved at holde fast i den, men der er en eller anden krig derude, så og spørgsmålet er selvfølgelig, om konkurrenten kommer tilbage, det kan jeg ikke engang huske, hvordan det er, Altså positive toner omkring Zaptec-aktien. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige springer forbi et spørgsmål fra Tina, hun spørger nemlig, hvis man godt kunne tænke sig at lære at lave teknisk analyse, hvor er det så bedst at starte? Og der er jo simpelthen ingen bedre til at svare på det, end dig, Lars Persson. Jamen altså, der er jo masser af muligheder. Altså, YouTube kan du finde masser af videoer, hvor der er uddannelse. Der er forskellige bøger, man kan sætte sig ned og læse. I dag er der så alle mulige grafsystemer. Altså, jeg bruger et godt gammelt, som jeg er født op med fra 98, da jeg startede i branchen, Vikingen. Men der er også andre forskellige grafsystemer, som man så kan have på sin computer. Man kan også få grafsystemer hos forskellige udbydere. Grunden til, at jeg har det her, det er jo, fordi så har jeg sat det op. Lidt ligesom, når jeg sætter mig ind i min bil, så har jeg jo, når der er speedometer, der er omdrejningstælleren, der er olie og det hele. Altså sådan, så jeg ved, hvad det viser mig, så jeg skal ikke sådan sidde og bygge det hele fra starten af. Og det er jo selvfølgelig måske den lidt mere nørdede udgave, hvor man så skal begynde at betale for sådan nogle programmer. Men altså, de findes jo hos alle udbydere, Saxo Bank, Nordnet. Jeg tror også, nu kigger jeg ikke så tit i min danske bank, om de her tekniske analyser, men må ikke også, de har et eller andet. Så de fleste har det, og ellers så findes der jo, ja, I har det jo også, og alle mulige andre udbydere af nyheder og så videre, har sådan noget teknisk analyse, man kan sidde og hygge sig med. Så det er bare egentlig, nu bliver det jo også de mørke aftener, så det er jo bare med at finde bogen, eller sætte sig ind foran computeren, og så tage sådan noget uddannelse. Og så er der jo forskellige, der holder uddannelse om det. Jeg kan huske, Tom Hårgaard holdt det, jeg holder også nogle gange om det, og andre, der er inden for det her tekniske fag. Jeg ved, hvis du kun er Saxo Bank, så kører de nogle webinar en gang imellem om teknisk analyse. Så ja, der er rigeligt at gå i gang med i hvert fald. Man kommer ikke til at kede sig. Ja, der var lidt forskelligt. Og så skal man bare huske, at det er jo ikke nogen eksakt sandhed. Det er jo, og vi tolker jo meget forskelligt. Mm. Altså 10 mennesker kan jo sidde og kigge på den samme graf og få noget helt forskelligt ud af den. Og det er også noget med, hvilken tidsperiode du kigger på sådan en graf på. Er det dag, uge eller måned? Og hvordan lægger du dine glidende gennemsnit og sådan noget? Så lidt ligesom et PE-tal. Jamen, skal det være 25? Skal det være 12? Skal det være... Så lige så mange... Det afhænger af øjnene, der ser. Det er helt sikkert. Ja. Tak, Signe. Yes. Okay. Mads Christiansen, der er også kommet et spørgsmål ind til dig fra Martin i København. Han skriver, jeg har Sea, Gravity og Unity på min ratepension med ca. 50% tab. Da ratepension er lagerbeskattet, giver det ikke mening at realisere tabet. Ville du sælge og komme videre eller beholde, da det er pension, har jeg plus 30 års investeringshorisont, men jeg vil selvfølgelig helst have pengene til at arbejde for mig i den tid. Hilsen, Martin. Ja, det var altså et lidt teknisk spørgsmål til noget skat der, Mads Christiansen. Ja, altså ratepensionen er jo lagerbeskattet, så det er principielt lige meget, om man sælger eller ikke sælger. Det, man skal være opmærksom på sin ratepension, det er, at samtidig så kan handelsudgifterne være virkelig, virkelig høje, altså sådan noget med op til 1% af det, man køber og sælger. Og når man sådan på lang sigt på aktiemarkedet kan regne med at få de her 7% om året, så hvis man køber og sælger en gang om året, så barberer man en væsentlig del af den her potentielle gevinst af. Så det gælder om ikke at handle for meget på ratepensionen, hvis det er sådan, at der er store udgifter ved det. Men jeg har været inde på Sea Limited nu og Gravity, og jeg synes, de er, jeg synes, det er gode virksomheder her, og de er, altså, de er faldet på grund af makro, som det er, mere end fordi, at det ikke går, som det skal i virksomhederne. Når man ser kursen tilbage på Amazon, altså den falder også med de her 60-70% under nedturene, og så kommer den relativt hurtigt op i løbet af 1-2 år igen til der, hvor den ligesom skulle have været. Så jeg tror, man skal virkelig holde tungen lige i munden, at det er det, vi ser ind i, og nu er vi ved at være der, hvor at markedet på et eller andet tidspunkt, når renten begynder at... Når man begynder at få fornemmelsen af, at renten ikke stiger mere, jamen så begynder vi at komme ind i den næste cyklus, og så vil meget af det her tech, og meget af det, også small cap, er også faldet meget, det vil, eller har performet dårligt i år, og det vil alle lige begynde at komme med, når det er. Så jeg synes, det er nogle ok positioner, han har derinde. Det er lidt, hvad jeg selv har på min ratepension. Unity er jeg en lille smule ambivalent med. De vækster ikke særlig meget i indtjeningen. De formår ikke rigtig at få indtjeningen med. Det er sådan en historie om den her virksomhed, som har det, som man skal bruge inden for spilproduktion. De kommer til at, de bliver jo partner på Apples nye VR headset og bliver den platform, man kan udvikle apps til det på og sådan nogle ting. Så de er virkelig den her bleeding edge teknologivirksomhed, som spiløkosystemet har brug for. Men de formår ikke rigtig at omsætte det til indtjeningsvækst. Så jeg er en lille smule ulden ved Unity, som den eneste af de tre. Okay. Men altså sådan grundlæggende, så vil du ikke umiddelbart tælle dem, fordi de ligger på en ratepension, Mads? Nej, jeg prøver at tvinge mig selv til at sige, at det jeg køber på min ratepension, det skal jeg godt nok vil have i lang tid, fordi at ellers så sabler jeg hele den potentielle gevinst væk ved handelsomkostninger. Yes. Godt, vi springer til Glyngøre, som Kasper, der har skrevet ind til os, beskriver som Jyllands hovedstad. Det ved jeg nu ikke helt, om jeg er enig i. Det må være Sønderborg, hvor jeg kommer fra. Men han skriver i hvert fald, hej med jer. Hvis I fik 100.000 hver, hvad ville I så smide pengene i? Det er over en 2-årig periode, vil I smide pengene i grøn, altså Vestas og så videre, rederier eller IT med venlig hilsen. Ja, Kasper fra Glyngøre. Ja, altså 2 år, det er jo ikke, nu er jeg fræk at sige, det er jo ikke lang tid. Altså det man skal tænke på. Altså du kan hurtigt komme ud i uvejr, så jeg vil gerne have haft en længere tidshorisont, det må jeg må sige. Det er lige før, jeg er fræk at sige, du skal bare lade dem stå, fordi nu er der ikke negativ rente. Jamen, det er jo den dag, du lægger hånden på kogepladen, og det gør vi jo, når vi går ud i markedet. Jamen, det kan jo gå så skidt. Altså, det kan jo være, at... Gud forbyde det, at der udbryder krig i morgen mellem Taiwan og Kina, eller Kina angriber Taiwan, og så har vi altså en helt anden situation, så bliver der rystelser i markedet og ret meget Pedersen. Så nej, ved du hvad, altså det, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, du skal lade pengene stå. Men du investerer da også i Millionærklubben, selvom du kun har en etårig investeringshorisont. Jo, men det er også en konkurrence, Signe. Men hvis han skal bruge pengene til noget, så skal vi bare erkende, at han kan tabe dem. Hvis vi så skal investere i noget, så skal det jo være, at det er fordi, du skal have et kæmpe afkast, og vi tager en kæmpe høj risiko, jamen så skal man jo gå ud i nogle små aktier, nogle oversete aktier et eller andet sted, noget First North, noget biotech, man tror, der kan ændre det, eller også så skal man lægge sig over i den kedelige skuffe og sige Trelleborg, Eriksen, nu vil jeg lige være sige Novo, fordi at, jamen, nu rasler jo Biden med sablerne om, at vi skal måske, hvad hedder det nu, hæve prisen på lægemidler og så videre, eller skal sænke afgiften. Så altså, det er jo der, hvor jeg står sådan lidt i et vadested. Det er sådan, hvad er det, vores lytter gerne vil? Er det sådan, smider vi alle pengene på, og så enten så har vi nul, eller så har vi fordoblet formuen, eller... Hvis vi nu bare går ud fra, at Kasper fra Klingør, han vil have sådan et rimelig stabil afkast, vil du så smide pengene i, ja, hvad var det, han sagde, grønne ting som Vestas, rederier eller IT? Jamen, jeg vil jo nok kombinere det lidt. Altså, så skulle vi jo gå på, hvis jeg lytter til min gamle wingman, hr. Svendsen herovre, ikke, så skulle vi jo gå på, at nu kommer det endelig gang i tørlast, ikke? Det kan vi jo så tage der. Og hvis vi skal så tage noget grønt, jamen altså, den er svær. Vi havde jo lige Scartec Solar, som var måske lige ved at, og der var ved at ske et eller andet med. Så skal han jo gå ind og hjælpe vores veninde Hanne, var det ikke det, hun hed? Hvad hedder det nu? Med at løfte og lave hockeystaven, eller boksen der, der løber afsted. Så det kunne han jo gøre. Så det var jo det, man skulle gøre. Okay. Ja, Kasper, så en opfordring fra Lars Pearson. Du skal lige gøre dig lidt klar over, om de der 2 år er en lang nok tidshorisont. Mads Christiansen, hvis du havde 2 år og måtte putte 100.000 i markedet, hvor havde du så lagt dem hen? Jeg kan næsten regne ud, at du ville vælge IT. Helt klart tech. Ja, altså netop fordi vi har haft den her voldsomme nedtur i det, og det plejer at give sig på cirka 2 år, når man kigger tilbage på de aktier, der har været der under de der nedture. Salesforce-kurven kan man prøve at tage frem og sådan noget. Jeg har et nyt webinar, hvor jeg viser de her, netop de her ting her, som det kan man gå ind og kigge på. Men helt klart IT. Men jeg er så enig i Lars Pearsons 2 år, det er simpelthen for kort en horisont. Jeg tror, en af de virksomheder, som jeg virkelig synes er et godt køb nu, det er Tesla. Men det er på den lange bane. Og Tesla lige nu har de positive cashflow, altså det vil sige, de kaster penge af sig. Og det gør de lige nu, fordi de har brug for at kunne investere hen over cykler. Så hvis der kommer nogle negative cykler, hvor de giver underskud, så har de brug for stadigvæk at kunne investere. Så de har brug for en pengekasse. Og min tanke med Tesla, det er, at når først de har penge nok, så holder de op med at give overskud igen. Altså, så begynder de at investere det, de tjener. Og så kan man godt se aktiemarkedet sige, at nu giver de ikke overskud mere, nu skal den ned med 50%. Det kunne man sagtens se som et scenarie. Så når man har den der korte horisont, så er man i hænderne på et uforudsigeligt aktiemarked, som kan reagere på alle mulige måder på ens langsigtede tese. Men hvis vi nu leger, at han ligesom vil købe ind på aktiemarkedet på de her 2 år, og han vil måske også sætte sin penge i IT, eller i hvert fald tech, som du siger, Mads Christiansen, kunne det så være en idé at gå ud og købe en bred fond eller ETF inden for noget IT, eller hvordan skal man så agere i det? Ja, det vil være det bedste, altså fordi det er... Ja, det kan gå alle mulige veje med de enkelte virksomheder, så hvis man bare vil have den der brede, nu har vi hældt tech ud med badevandet i 2021, 2022, og nu skal vi have opturen, så vil det være en bred investering, som giver den bedste eksponering for det tema. Mm. Men det kan også være, at man vil i de enkelte virksomheder, og hvis for at smide nogle tikker på, altså så Hims kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Jeg tror også, en virksomhed som Chewy, den amerikanske pet-kæde, er interessant lige nu. De er sådan ramt af en kæmpe storm i form af, at corona trak mange kunder ind, så lige nu taber de lidt kunder, fordi at de har mange kunder, som hænger løst, og, men de får egentlig nye kunder nok ind, og så er der også makromodvind, altså folk har ikke så stort et rådighedsbeløb, så de køber ikke så mange legetræer til deres katte og sådan nogle ting lige nu, men, og alligevel formår man faktisk at vækste år year over year, og udbygger og investerer rigtig meget i forretning. Man udvider, man åbner i Canada nu og udbygger logistiknetværket, og samtidig så er man faktisk frit cashflow positiv, selvom man investerer så meget. Så jeg tror, at det er sådan en virksomhed, som har så meget modvind lige nu, og det bliver priset ind og sådan noget. Så den synes jeg også er interessant her. Ja, der var altså en masse gode bud til dig der, Kasper fra Klyngøre, og vi har også en opmærksom lytter, Ip, der skriver ind til os, at det altså er firmaet Easy, der ikke må sælge deres opladere til elbiler på grund af sikkerhedsproblemer. Tak for det, Ip. Godt, vi springer lige til Niels i København, der skriver, skal vi ikke tale lidt om Novia? Jeg ved, at både Lars og Lav har den på kandidatbænken, og den har aldrig været billigere. Jeg købte selv ind på 18 kroner, men siden er den kun faldet længere ned. Ja, det var vist en faldende kniv, men er det ikke snart tid til at købe flere? Jamen, den falder jo stadigvæk, og man kan jo se, at TCM i dag, som også er en køkkenproducent, den har det også svært. Det er Danmarks, eller det er den mest faldende aktie lige PT i øjeblikket. Så altså, det er for tidligt. Altså, det jeg håber jo på, og det er jo sådan lidt ovenpå en dårlig historie, det er jo, vi har haft regnvejr og oversvømmelse og alt muligt andet. Der er masser af køkkener, der er en del køkkener, der er blevet ødelagt, så man kan jo håbe på, at der kommer sådan en lille bup, lidt ligesom når man hiver en tand ud, ikke? Altså, så kommer der sådan en lille, et godt... Hvad var det for en sang? Ja, men det var Emil, hvor du siger bup til i. Ja, der er det også lige meget. Men hvor er det, det kunne være rigtig interessant at se og håbe på i hvert fald, at den her branche får sådan lidt medvind, og det er jo det, vi håber måske lidt på, at byggebranchen, ikke? Vi så også H+H. Det er for tidligt, og jeg ved godt, man står der og tænker, nu kan det ikke blive billigere. Alt kan blive billigere. Altså, når firmaet er gået rebundus, så er det så billigt, som det kan blive. Altså, det skal man bare huske. Og det er det, vi er op imod i øjeblikket, det er, der er ikke nogen, der køber skabe eller lover og sådan noget. Og de vil hellere ud at rejse. Det kan vi jo bare se. Altså, vi kan jo bare se efteråret, vi er klar til at tage op i flyveren, og så lige meget, de lægger 100 kroner på. Det kommer ikke til at betyde en dyt. Altså, så vil vi hellere spise en færre grønne gulerødder eller et eller andet. Altså, du ved, vi kommer til at vente med det her indtil et stykke tid endnu. Så vi bliver nødt til at have tålmodighed, så... Den er stadig på kandidatbænken. Det er altid godt at have masser af emner på kandidatbænken. Og nogle gange, så glemmer man den. Altså, en af dem, vi har talt om meget på kandidatbænken, det har faktisk også været Ericsson. Og den er jo faktisk begyndt at stige nu, her i august måned. Se, så begynder det at være interessant, når tingene begynder. Mm. Men mange gange, så er det jo så også sådan en bumpy road, fordi det er jo sådan en langsom motor, vi har sat i gang, så den hopper lidt hen ad startbanen, inden den kommer helt op i luften. Så det skal man holde øje med. Ja, okay, så altså stadigvæk en faldende kniv i Novia lige nu. Du vil lige vente lidt, Lars. Der er kæmpe omsætning, men den er ikke rigtig, der er ikke rigtig meget momentum i endnu, desværre. Nej. Mads Christiansen, det er måske lidt unfair, men kan du på et minut skrive skal du ikke, du skal sige det. Hvad siger Mads til Mercado Libre med venlig hilsen Frede? Det er en fantastisk case. Altså, Mercado Libre er den ledende e-commerce platform i Latinamerika, og de vinder. Og de bygger ud med fintech og forsikringsprodukter osv. Så det er en vindende virksomhed. Den væsentligste risiko der, det er geografisk politisk, at det er Latinamerika. Men ellers så er det, så er det bare en god, solid virksomhed, som vinder, og som også vinder, når vi får... Altså, når AI bliver mere og mere implementeret på deres platform. Så det er en super god investering. Så positive toner altså om Mercado Libre, og så skal vi til det. Vi har nået 13 spørgsmål i dagens udsendelse, og tiden er ved at løbe ud for os. Mads, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det er dig, der trækker vinderen i dag. Så hvis du kan sige et tal mellem 1 og 13, så finder vi ud af, hvem der skal have en flot, flot Millionærklubben t-shirt sendt hjem til sig. 4. Nummer 4, det var Hanne, der skrev ind om Skattex. Og Hanne, jeg skriver til dig efter udsendelsen, og så kan du simpelthen få en smuk t-shirt sendt hjem til dig. Lars Persson, inden vi lukker helt ned og ønsker god weekend, så skal vi lige kigge på markedet. Hvordan står det til dig? Jamen, det buller op. Vi er i godt humør og håber på nogle gode kongetal for USA, fordi altså Europa er i plus. Jeg skal lige hurtigt sige, Aurubis falder 13%, fordi de har opdaget, at der er stjålet en masse kover fra dem fra deres lager, så de har måttet ud og nedjustere. Så er der altså blevet stjålet rigtig meget kover. Så det kan man lige følge rundt omkring. Det kan også være, at vi måske kan skrive noget om det på Jørgen. Men det er ret spændende i hvert fald. 14% nede for, at man har fået stjålet metaller for sine varelager. Det er ikke en god historie. Er det noget, der sker tit til noget? Nej, altså, vi har jo selv fået oplevet, at S-tog nogle gange har været aflyst, fordi køreledninger er blevet klippet ned, da kobberpriserne var voldsomme. Men det her, det virker som i, man slet ikke har haft styr på det, eller man ikke har haft noget overvågning, fordi man tænkte, at jamen, der kommer der ikke noget. Men det er jo bare nogle kriminelle bander, eller nogen, der ikke lige kan finde ud af, hvad der er dit og mit, der har rykket rundt på det. Og det betyder også, at Salzgitter, som er jo medejer af den, den er nede med 4,7%, men altså 13% fra rubis. Det er en ordentlig gok i nøden. Yes, og således sætter vi altså punktum for dagens udsendelse. Tusind tak til Mads Christiansen, fordi du var med os, og tak til dig, Lars Persson, fordi du også var med os, og tusind tak til Niels Malmos, der fik hele udsendelsen til at køre ud fra teknikken. Vi er tilbage på mandag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.